kapendelewa, kapendelewa. Musole wa rechida, si usole wa kange ingi. Musole wa rechida, si usole wa kange ichayo. Musole wa rechida, si usole wa kande ingi. Musole wa rechida, si usole wa kande ichayo. Kapia njema na busara zake, mama mama. Simifanya wazazi wa heshima, kapuzi yake. Kapia njema na busara zake, mama mama. Simifanya wazazi wa heshima, kapuzi yake. Na huyu ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Ukitaka kumuona nenda Kinondoni Morogoro. Na huyu ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Kama huamini nenda kamuone yeye. Tena bila ya kinyongo wakazi wa eneo hilo, bila ya kujali jinsi waliamua kumpa jina, wakamwita Tomi. Thank you. Thank you.